رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. إني نبوزانك كتك إيمان نوصي سمام نكويوصي نفسيانك وجابو زيما لكم الله سبحانه وتعالى كحكيكا ما مو يليجو ومفاولو ونكم الله سبحانه وتعالى. إني نبوزانك كتك إيمان اليوم leo hii ni siku ya Aljumaa, siku ambayo kwa Waislamu ni siku ya Eid, Eid ndogo ambayo hukusanyika Waislamu katika nyumba za ibada kwa ajili ya kukumbushana, lakini pia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya salatu Aljumaa. Enyi ndugu zangu katika imani, katika makumbusho ya leo tutazungumza aqsamu tauhidi, aqsamu tauhidi wa aqsamu shirk, vigawanyiko vya tauhidi na vigawanyiko vya shirki. Kwa sababu at-tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, dhiduhu shirk, kinyume chake ni shirk. Ukiwa unampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala lakini hujui shirk, ni mara moja kuingia katika shirku billah. Na ukiwa unataka kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo, basi watakikana ujue kinyume cha tauhidi ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi ndugu zangu katika imani, katika ubainifu wa vigawanyiko vya tauhid al-ulama rahimahumullahu ta'ala wamegawa vigawanyiko vya tauhidi mara tatu. Wakasema kuna tauhidul uluhiyya, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu. Maana yake unatakikana uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye mmoja wa pekee, hana mshirika, ibada zako zote uzielekeze yeye azza wa jalla. Lakini pia wakasema kuna tauhidur rububiyya, yani kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendaji kazi wake. Ukiulizwa nani ameumba mbingu, unasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nani ameumba ardhi, unasema ni Allah. Nani ameumba viumbe vyote, unasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio inaitwa tauhidur rububiyya, tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi na uumbaji wake azza wa jalla. Lakini pia kuna tauhidul asma'i was sifat, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ambazo haijuzu kumwelekezea sifa hizo yoyote yule. Huwezi kuzaa mtoto wako ukasema huyo anaitwa al-hayyul ladhi la yamut, hai ambaye hafi. Aliye hai ambaye hafi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo kuna majina na sifa ambazo hazistahiki kuelekezewa yoyote asiyekuwa Allah azza wa jalla. Ama tauhidu rububiyya, ama tukirudi sasa katika tauhidu rububiyya, fahuwa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala al-khaliqu li kulli shay, ni kuamini, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye ndiyo mumbaji wa kila kitu, wal mutasarrifu fi kulli shay, na yeye ndiye mpangaji wa kila kitu, la sharika lahu fi dhalik, hana mshirika katika hilo. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mpangaji wa mambo yetu yote, yeye ndio muumbaji, yeye ndio mteremshaji wa mvua, yeye ndiye mwenye kubadilisha nyakati, joto, baridi, hali ya mvuke na nini, yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna mwingine ambaye anabadilisha vitu hivi. Haya yote haya yanafungamana na tauhidur rububiyya. Ama tauhidul uluhiyya, ama kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu, fa huwa al-iman, ni kuamini bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'budu bihaqqin la sharika lahu, yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki, yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki, la sharika lahu, hana mshirika. Na tafsiri hii ya ahlu sunnah wal jamaa ndio tafsiri ya sawa ya la ilaha illa Allah, maanahu la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna ambaye anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yale ambayo wanayazungumza jama'atu tabligh min firaqi dhalla annahum yaqulun ikhraju al-yaqin al-fasid, wanasema maana ya la ilaha illa Allah ni kuitoa yakini iliyoharibika na kuingiza yakini ambayo kwamba imesafika. La, hadha ghalat, ma qalahu ahad min as-salaf hadha al-kalam, haya maneno hajazungumza mmoja yoyote katika salafu salih wema waliotangulia, bali ni maneno mukhtalaf, ni maneno ambayo yamezushwa, maneno ambayo kwamba ni kadhibu. Qala الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, الشيخ ابن باز انسمع الله مرحمه اكيعرفيش التوحيد الالوهيه, قال فهو الايمان بان الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا اله الا الله. Asema tauhidul uluhiyya ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muabudu wa haki, hana mshirika katika hilo, na hiyo ndio maana ya la ilaha illa Allah. Fa inna ma'naha, kwa neno hili maana yake la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna ambaye anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa jami'ul ibadat min salatin wa sawmin wa ghairi dhalik, ibada zote ikiwemo swala, ikiwemo funga na ibada nyingine ambazo kama ni ukitoa hizo ambazo tumezitaja, yajibu ikhlasu lillahi wahdahu la sharika, ni lazima kuzifanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mmoja asiyekuwa na mshirika. Wala yajuzu sarfu shay'in minha li ghayri, na wala haijuzu kuelekeza ibada yoyote, ibada yoyote kuielekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. واما توحيد الاسماء والصفات, اما توحيد المدينه والصفه, فهو الايمان بكل ما ورد في القران الكريم, ni kuamini madina na sifa yote yaliyokuja katika Qur'ani tukufu au al-ahadith as-sahih au hadithi ambazo sahih, min asma'illahi wa sifati, miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, wa ithbatuha lillahi tabaraka wa ta'ala, na kuzithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu ala al-wajhi al-laiqi bihi azza wa jalla, kwa yeye peke yake, kwa sura inayoendana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifi, bila ya kupindisha wala ta'til wala kuvua sifa wala takyifi wala kupiliza kuleta kaifa namna wala tamthili wala kupiga mfano, amala biqawli subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi kauli ya Allah aliposema qul huwa Allahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja tu, Allahu samad, Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote, lam yalid, hakuzaa Allah subhanahu wa ta'ala, wala lam yulad, wala pia hakuzaliwa, wala lam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuna kwake yeye chochote ambacho anafanana nacho, hakuna chochote kinafanana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik akasema tena katika sura Shura aya 11, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna kama yeye mfano wake chochote kile, lakini pamoja na hivyo anasikia na anaona. Sasa kwa sababu ya kusikia na kuona, Usije ukafananiza ukasema maadamu anaona basi kama mtu maadamu anasikia basi kama mtu. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala as-samiu al-basir, anasikia na anaona, lakini pamoja na hivyo laisa kamithlihi shay, hafanani na chochote. Tayyib, وقد جعلها بعض اهل العلم نوعين. بعض يا watu waliopewa ilmu hizi tauhid hizi walizifanya ni sampuli mbili. Wadakhala tauhid al-asma'i was-sifat fi tauhid ar-rububiyyah, kisha wakaingiza tauhid ya majina na sifa ndani ya tauhid ar-rububiyyah. Wala musha'ata fi dhalika, wala hamna gogoro katika hilo. Li anna al-maqsuda wadih fi kalami at-taqsimaini, kwa sababu makusudio yako wazi kabisa katika maneno ya vigawanyiko viwili. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد tukiendelea na kipande cha pili cha hutuba yetu, tulisema tutazungumzia aqsam at-tauhid wa aqsam ash-shirk, vigawanyiko vya tauhid na vigawanyiko vya shirk. Katika kipande cha kwanza tumezungumza vigawanyiko vya tauhid, ama hiki kipande cha pili tunazungumzia aqsam ash-shirk, vigawanyiko vya shirk. Navyo ni vitatu. Kala ulama wanazuoni watambia kuna shirkul akbar, shirkun akbar ay almukhruju min almilla, shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Wa shirkun asghar, na kuna shirki ndogo. Kisha wakaleta kipengele cha tatu ambacho baadhi ya ulama wanakifanya ni kipengele kinachoingia huku na huku, nayo ni shirkun khafiyun. Shirkun khafiyun, shirki ya kujificha. Tayyib, hiyo ilikuwa ni ijmali. Ama katika tafsir, katika upambanuzi sasa, fa shirkul akbar, shirki kubwa, yujibu hubutul amal, inawajibisha kuporomosha matendo yote. Yani ukifanya shirki kubwa, hata uwe uliswali miaka 40, miaka 60, kuanzia udogo wako mpaka leo una miaka 70, kote huko hujafanya ushirikina, ukaja ukafanya ushirikina leo hii, matendo yako yote yanaporomoka. Yani ni kama ubao uliofutwa, chote ambacho umekifanya kinafutwa, inakuwa hamna kitu. Na yanayofutwa ni mema, lakini maovu yapo, bali unalimbikiziwa maovu. Kale Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ashirku al-akbaru yujibu hubut al-amal wal-khulud fi an-nar, lakini pia shirki kubwa inamwajibishia mtu kukaa motoni milele. Liman mata alayhi, kwa yule mtu ambaye atakufa nayo. Yaani wewe wajifanya ni Muislamu, sajida kubwa kila siku msikitini hutoki, lakini kumbe ikifika usiku wageuka paka, waruka na ungo, wafanya mambo ya kishirikina, ukaendelea hivyo mpaka ukafariki na hiyo hali, sala yako haitokusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walau ashrafu la habita anhum ma kanu ya'malun. Baada ya kuwataja manabii 18 katika suratul an'am, kisha akasema walau ashrafu, laiti wangeshirikisha hawa manabii, la habita anhum ma kanu ya'malun, yangeporomoka matendo yao yote ambayo walikuwa wanayafanya. Wewe ufanye biashara mpaka uende kwenye ushirikina, ukiumwa hujitibu kisheria mpaka uende kwenye ushirikina, ujue kwamba unaporomosha matendo yako yote. Na ukifa finnari jahannam, ukifa unakuwa katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Waqala ta'ala fi surati at-tauba, Allah akasema tena katika surati at-tauba ya 17, wama kana lilmushrikina an yamuru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bilkufr, أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Haiwi kwamba washirikina waweze kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu wewe ni mshirikina, hata ufanye vingojongojo vya namna gani? Maadamu wewe ni mshirikina, hata ufanye juhudi gani za kutaka eti Uislamu upeleke mbele? Hamna kitu hapo. Maadamu wewe ni mshirikina. Asema, ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah. Haiwezekani kwa washirikina kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shahidina ala anfusihim bil kufri, kwa sababu wanajishuhudia wenyewe kwenye vifua vyao kwamba wana ukafiri. Ulaika habitat amaluhum, hao ndio wale ambao matendo yao yameporomoka. Wa fi nari hum khalidun, na katika moto hao wataishi milele. Sasa wewe jifanye ni ustadi, ni shekhe, lakini mganga wa kienyeji pia ni wewe, moto unakusubiri. Wa anna man mata alayhi, na kwamba yoyote ambaye atakufa na ushirikina mkubwa, falan yughfara lahu, mtu huyo hatosamehewa madhambi yake aliyofanya. Yaani kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Na katika madhambi makubwa, lile kubwa lao kabisa ni shirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mengine yote ambayo yako chini ya hii shirku yanahesabika ni makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka anakusamehe. Sasa ukipa na hii shirku kubwa, hata haya ambayo huenda ukasamehewa usamehewi, na yale madogo pia ndio kabisa usamehewi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, lakini anaweza kusamehe makosa yaliyo chini ya shirki kubwa kwa yule atakayetaka kumsamehe. Na yoyote ambaye atakufa na shirki kubwa, fal jannatu alayhi haram, pepo kwake yeye ni haram, haiingii kabisa, ni haram. Wallahu almusta'an. وقال تعالى في سورة المائدة، الله كسم دينا كتك سورة المائدة سبينا ميلي، إنه من يشرك بالله حقيقة من يريده يلوت أما يكم شركيش الله سبحانه وتعالى، فقد حرم الله عليه الجنة. الله سبحانه وتعالى أمي محرم الشيابيك وهي رامبي ويو ومأواه النار، نما كزياك لمطول سبيا قيامة ما كواياك لمطول. وما للظالمين من أنصار، نما ظالم سيكو يا قيامة هواتفات واتوك ونصوره. ومن أنواع نام يغاني معاين زواء شركنا مكبوة، دعاء الأموات هو إيتا واتو وليكوفا وكون دولي متاتيزو كما yanavyofanya ni baadhi ya watu. Mtaondoka mguu mosi mguu pili, enda kaburini kwa babake, enda kaburini kwa mamake. Ama una matatizo wewe, labda nenda kaburini kwa babako, labda uenda kuna matatizo ulimkosea. Basi akifika kule aanza kumwambia babake, ikiwa nilikukosea, ikiwa kuna jambo nilikuudhi babangu, nisamehe, mambo yangu yaninyokee, nitakusomea hikma, nitakutolea sadaka, nitakuchinjia mbuzi, nitakufanyia hivi na hivi. Kumbe anaporomosha matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an hajatuletea si aya moja, kipande hajatuletea kwamba sisi tuwaende watu wa kaburi tuwaombe, au tusimame kwenye manabir tuwaite kama wanavyofanya arrawafidha wa sufia wa ghairuhum min almubtadi'a. Watu wanasimama wanawalilia, chozi latoka, amlilia Huseini. Huseini wakati wa uhai wake alikuwa anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala asamehe. Ali bin Abi Talib wakati wa uhai wake alikuwa anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Fatima, Abdul Qadir al-Jailani, kadhalika na wengineo kina Badawi na kina nani, wote hawa wao wenyewe walikuwa wanasimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala wakimlilia wasamehe madhambi yao. Leo wewe unasema waqaddanna ka baina yaday hajatina, tumekutanguliza ewe Hussein mbele ya haja zote, haja zetu, wewe ndo usiondoe. Hada shirku billah, hii ni shirku, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. na wale masufi nao wakimlia Abdul Qadir Jilani wakimwambia alika al-mu'tamad, wewe ndio unitegemewa, haja zetu zikikuona wewe zinakimbia. Wabikum jaa, una vyao nyinyi, kullu kurba tanjale, matatizo yote yakikuona ni nyinyi, familia ya Ali bin Abi Talib yanakimbia. Haya ni makasida ya imbwa mpaka leo, watu wang'ara kulikweli. Alla bala wi shifa kullu kurba tanjale wabikum jaa kulla haja tanqadhi. Hii ni dua ambayo inakabidhi matatizo yenu yote kwa kizazi cha Ali bin Abi Talib na familia yake, wao ndio waondoe. Hana shirku akbar, lakini watu hawajui na wanawaona kwamba hawa ndio watu wa dini. Yule anayezungumza kweli, anayesema qala Allah qala ar-rasul qala as-salaf, anaonekana huyu hafai, ni mtu wa kupotezwa, hana maana, hana faida. Ndugu zangu katika imani, lazima tuamke, lazima tubadilike. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi watu mpaka wao wenyewe waamue kujibadilisha kwenye nafsi zao. Kwa hiyo min anwa'i du'a al-amwat kadhalika wal asnam, na kuabudu masanam, wal istighatha bihim, na kutaka dua ya haraka kwa watu hao, wa nadhar lahum, na kuweka nadhiri kwa watu hao, wa dhabh lahum, na kuchinja kwa ajili ya vitu hivyo. Basi hiyo ni shiriki kubwa ambayo yoyote atakayekuwa nayo anakuwa siku ya kiyama motoni milele. Ama shirku al-asghar, ama ushirikina mdogo. Ushirikina mdogo haumtoi mtu kwenye Uislamu, lakini ambaye anakuwa na tabia hiyo fahuwa ala khatarin adhim, anakuwa yuko kwenye hatari kubwa huyu, kwa sababu ile aya ya shirki haito mkosa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha. Hii aya haito mkosa, maana haijabagua shiriki kubwa na ndogo. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اما الشرك الاصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب او السنه. ni ile shirki shirki ndogo ni ile iliyothibiti kwa dalili za kitabu na sunna. tasmiyatuhu shirka, kuitwa ushirikina. walakinahu laysa min jinsi shirki al-akbar, lakini si kama jinsi ya ile shirki kubwa. karya, kama mtu kuwa na riya, kujionyesha, mtu afanya mambo ya kidini lakini lengo lake ni kuwaonyesha watu, majivuno, ria. Qala karriya fi ba'd al-amal, kama kujionyesha katika baadhi ya matendo. Ngisongea mbele ili ndugu zenu waweze kuingia. Kadhalika walhalif bi ghairi Allah, na kuapa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaapa na baba zao, watu wanaapa na mama zao, hapa nilipo mimi naapa sifanyi fungo lake, na hapa hapa sikuna mtoto mdogo malaika mwingine anasema, na hapa sikuna balaa tupu. Jamani, mkitaka kuapa apeni na Allah. Mtume akasema hivyo, yoyote anataka kuapa na ape na Allah, usiape na baba yako wala mama yako wala kibla cha msikiti wala sijui kuna mtu mkubwa, kuna malaika, sijui kuna nini. Wewe hilo fingo ukilijua, alafu itakuwaje hapa sipaji fingo lako. Alafu kwa hivyo haijuzu kuapa na mafingo na milima na miti vitunguu, si watu baba na babu kile wote, haijuzu. Ni shirku al-asghar, ni katika shirki ndogo. Wa qawlu ma sha Allah wa sha fulan, ma sha Allah wa sha fulan, na kauli kusema Allah akipenda na fulani, pia hii haitakikani, kwa sababu kama kwamba umemfanya Allah na huyo fulani daraja yao ni moja. Sasa Waarabu wakaleta herufi ambayo inatenganisha kati ya Allah na huyo fulani, wakasema useme ma sha Allah thumma shi'ta, Allah akitaka kisha wewe utake. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, wala mwanadamu hataki mambo yawe yakawa isipokuwa Allah naye atake, ndio anaweza kuwa. Mashia yetu sisi yanaambatanishwa na mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam alisema katika hadithi, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Hofu yangu kubwa nyinyi watu wangu ni shiriki ndogo, fasikia anhu. Akaulizwa, faqala ar-riya, akasema ni kujionyesha. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. انتم يا سيما يولوت تكي أفنا كيتو أما تكيتو كيتو سيو الله هو يا مشركيشا أما شركيشا ويو. Kwa hivyo watu lazima wawe makini katika masuala mazima ya kuapa. Kadhalika Mtume akasema tena, man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashraka. Yote atakayeapa na kuwa Allah amekufuru huyo au ameshirikisha. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam la taqulu ma sha Allah wa sha fulan walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan. Msiseme akipenda amara fulani. Semeni akipenda Allah kisha fulani naye apende. Hadha alhadith akhrajahu Abu Dawud bi isnad sahih an Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu. Wa hadha an-nawm la yujibu ar-ridda. Hina aina hii. Haiwajibishi mtu kuritadi kutoka nje kuiacha dini yake akawa si Muislamu tena. Yaani mtu akiapa na babake au akiapa na mamake haambiwi kwamba ni kafiri. Kwamba si Muislamu, lakini mtu huyu yuko kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu amefanya ashirku al-asghar, amefanya shirki ndogo, kwa sababu anayapiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Apeni na Allah, msiape na baba zenu. Qala wa hadha an-nawm la yujibu ar-ridda wa la yujibu al-khulud fi an-nar. Lakini pia aina hii ya ushirikina haiwajibishi mtu kukaa milele katika moto wa jahannam. Walakinahu yunafi kamal at-tawhid al-wajib. Lakini ni aina ya ushirikina ambayo inakanusha ukamilifu wa tauhid ya wajibu. Ama an-nawm ath-thalith, ama aina ya tatu, wa huwa ash-shirku al-khafi, ambayo ni shirki iliyojificha. Fadaliluhu qawlu an-nabi, dalili yake ni kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal. Je, nikupeni habari ya kitu ambacho naofia sana mimi kwenu nyinyi kuliko ninavyomhofia al-masih ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Qalu bala ya rasulullah. Wakasema, kwa nini usituambie, tuambie ewe mjumbe wa Allah. Qala Mtume akasema, ash-shirku al-khafi, ni shirki iliyojificha. Mtume akanipigia mfano huo ambao, subhanallah, mfano mzito. Akasema, akhfa min dabibi namli, shirki hii imejificha, haionekani, ina usiri zaidi kuliko ule mwendo wa mdudu chungu. Fi safati layl, fi safati sauda, ambaye anatembea juu ya jiwe jeusi. Fi dhulumati layl, tena katikati ya kiza nene, kiza kinene cha usiku. Sasa si chungu mwenyewe, si yule mdudu chungu, mwendo wake vile akitembea, je, utamsikia? Kwanza ni mdudu chungu, alafu atembea kwenye jiwe, alafu jiwe lenyewe ni jeusi, alafu kuna giza, je, utamuona? Alafu si mdudu chungu, sasa usikie ule mwendo wake. Ndiyo hiyo shiriki ilivyojificha. Akatoa mfano akasema, yaqumu rajul fayuzayyinu salata, yaqumu rajul fayusalli fayuzayyinu salata. Anasimama mtu anasali, anaanza kuipamba sala yake, sajida ndefu, rukuu ndefu, kisoma, ananung'uniza kweli kweli, anasema yeye hapa si mchezo. Kumbe kuna mtu hapo pembeni anamuonyesha, anamuonyesha kwamba mimi najua kuswali, mimi nina rukuu vizuri, mimi nina khushuu katika sala, mimi nina sauti nzuri katika sala ya Qur'ani, mimi niko hivi na hivi. Anasali ibada ni ya Allah, lakini matendo anawaonyesha watu. Kwa hivyo na jambo hili linakuwa limejificha kwa sababu hakuna mwingine analijua, yeye peke yake na moyo wake ndo anajua, kwamba moyoni kwamba yeye ndo anajua mimi naswali kwa ajili fulani anione naswali. ndiyo swali ya Allah, lakini ni aya ndani sasa. Anamuonyesha mtu kwamba yeye anasujudu sajida ndefu, kwamba yeye anarukuu vizuri, kwamba yeye ana qiraa nzuri, kwamba yeye hakadha. Yaani swala yake yote ameiharibu. Ameharibu na riya kuwaonyesha watu au na sum'a kwa kuwasikilizisha watu. Yapigia mahala kuna baadhi ya watu ndio pia wazidisha. Yaani hilo jambo la mtu ana riya alafu wamzidisha kumuongezea riya. Sikia leo tusomee sudesi basi. Na yakishambwa hivyo ehe kaupatia. Bwana tu na siku nyingi bwana msomi kidefa leo. Yeye kazi yake ni kuwaridhisha watu tu. Basi ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanaharibu matendo ya watu, ar-riya ambayo ni shirku al-khafi, ni shirki iliyojificha. Qala Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Ash-Sheikh Ibn Baz Allah mrehemu asema kwamba wayajuzu an yukassama ash-shirku ila naw'aini, shirki inajuzu kugawanywa vipengele viwili, akbar wa asghar, kubwa na ndogo. Ama shirku al-khafi fa innahu ya'muhuma, ama shirki iliyojificha inaenea kote. Fayakamu fil akbar, inaweza katokea kwenye shirki kubwa, ka shirki al-munafiqi, kama shirki ya wanafiki, li'annahu yufuna qa'idahum, kwa sababu wanafiki wanaficha itikadi zao moyoni al-batila za batili. Wayatadhaharuna bil-islami riya'an wa khawfa, na wanadhihirisha Uislamu wa kweli kwenye nyuso zao na kwenye midomo yao na vitendo vyao kwa kuogopa Waislamu na kuwaonyesha kwamba na sisi ni Waislamu. Ala anfusihim wa khawfan ala anfusihim, na kuogopa wasije wakauliwa ni Waislamu. Wayakunu fi shirki asghar karriya, na pia inakuwa katika shirki ndogo kama vile riya, kama fi hadith Mahmud bin Labid al-Ansari al-mutaqaddim wa hadith Abi Sa'id al-madhkur. Kwa hiyo riya ni shirki asghar ambayo mtu akai motoni milele, lakini haya aliyokuja nayo mnafiki hii ni shirki akbar, ni shirki kubwa ambayo anakaa motoni milele. Kwa hivyo maulama wakagawanya shirki vigawanyiko vitatu au viwili. Wakisema vitatu wanasema shirku akbar, shirku asghar, shirku khafi. Wakisema viwili wanasema shirku akbar na shirku asghar, ama shirku khafi inaingia kwenye akbar na asghar. Haya yote tunayozungumza ndugu zangu katika imani, lengo ni tasfia, lengo ni tasfia. Kuna umuhimu wa tasfia wa tarbia, lazima watu wasafishwe kutokana na shirki walbida walmaasi walkhurafat walkhuzabalat, wasafishwe watu. Alafu kuna tarbia, yani watu walelewe, walelewe mazingira ya tauhid, mazingira ya sunna, mazingira ya kula halal, mazingira ya kuzungumza ukweli asidq, mazingira ambayo kwamba ni kufanya taa. Hiyo ndio tasfia wa tarbia. Lakini watu walelewe hivyo, walelewe kwamba haya yanafaa, haya hayafai. Na huo ni mwongozo ambao tumeachiwa ni wana wetu Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wa nas'alu Allah tabaarak wa ta'ala an yuthabbitana fi dhalik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Wa akhir salam.